proszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 maja, jest 10. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. W Polsce wyzdrowiało prawie 5 tysięcy osób, które były zakażone koronawirusem. Donald Trump nie rozwiąże zespołu antykryzysowego do walki z koronawirusem. Przed kilkoma minutami Sejm odrzucił sprzeciw Senatu w sprawie ustawy o organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku. Obrady Sejmu obserwuje nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Wczoraj wieczorem Senat opowiedział się za odrzuceniem tej ustawy. Do odrzucenia sprzeciwu Senatu wymagana była bezwzględna większość głosów, czyli musiał być o jeden głos więcej niż głosów przeciw i wstrzymujących się, czyli potrzebnych było 231 głosów. Za odrzuceniem senackiego sprzeciwu zagłosowało dzisiaj 236 posłów, 213 było przeciw, wstrzymało się 11. Zdecydowały głosy porozumienia. Wczoraj w tej sprawie porozumiała się Zjednoczona Prawica. O czym mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Jeszcze dziś rozpoczną pracę eksperci, którzy przygotują głęboką nowelizację ustawy o wyborach korespondencyjnych. Jarosław Gowin mówił, że eksperci, którzy będą pracować nad zmianami w ustawie o wyborach korespondencyjnych, mają położyć nacisk na przywrócenie roli Państwowej Komisji Wyborczej w ich organizacji. Oraz szczególną troską otoczymy zasady powszechności i tajności wyborów. Szanowni Państwo, głosowanie odbędzie się w taki sposób, w jaki zalecają i minister zdrowia, i wszyscy eksperci odpowiedzialni za bezpieczne wybory. W sposób korespondencyjny. Przez najbliższe 2 lata żadne inne wybory nie mogłyby się odbyć. Wczoraj wieczorem Zjednoczona Prawica porozumiała się w sprawie wyborów prezydenckich. Wspólne oświadczenie prezesów PiS i porozumienia Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina głosi, że wybory odbędą się w nowym terminie w trybie korespondencyjnym. Według najnowszych informacji resortu zdrowia w Polsce wyzdrowiały 4862 osoby, które były zakażone koronawirusem. Jak podaje na Twitterze Ministerstwo Zdrowia, z powodu zakażenia patogenem 2711 osób leży teraz w szpitalach, a ponad 103 tysiące jest objętych kwarantanną. Wczoraj wieczorem resort zdrowia poinformował, że testy laboratoryjne potwierdziły łącznie 14 740 zakażeń koronawirusem. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarły w Polsce 733 osoby. Donald Trump wycofał się z planów rozwiązania zespołu antykryzysowego do walki z koronawirusem. Prezydent zapowiedział jednak, że kierowany przez wiceprezydenta Mike'a Pence'a zespół zajmie się teraz odmrażaniem amerykańskiej gospodarki. Podczas spotkania w Białym Domu z pielęgniarkami i pielęgniarzami walczącymi z koronawirusem Donald Trump wyraził przekonanie, że Stany Zjednoczone mają za sobą szczyt epidemii i powinny przejść do etapu odmrażania gospodarki. Prezydent USA przyznał, że może to oznaczać większą liczbę infekcji i ofiar śmiertelnych. Potwierdził też, że planował rozwiązanie rządowego zespołu do walki z koronawirusem, w którego skład wchodzą m.in. obdarzeni zaufaniem przez większość Amerykanów eksperci dr Anthony Fauci i Debra Birx. Prezydent USA wyjaśnił, że zmienił zdanie, gdy uświadomił sobie, jak bardzo popularny jest zespół antykryzysowy. Dodał jednak, że jego głównym zadaniem będzie teraz bezpieczne otwieranie kraju oraz koordynowanie działań w sprawie szczepionki i leków na COVID-19. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek zapowiada się słonecznie w centrum, na zachodzie i północy kraju. Deszcz możliwy jedynie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Najchłodniej na Pomorzu, w Koszalinie 9 stopni, w centrum 15, najcieplej 17 w Gorzowie Wielkopolskim. Uwaga na silny wiatr na Śląsku i w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki, tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Nareszcie! Witamy otwarcie! Co nie? Teraz w MediaMarkt za pralkę Slim Beko o ładowności aż do 7 kg i klasie energetycznej A+++ zapłacisz 799 zł, oszczędzając 200 zł, a kupując telewizor Samsung 4K Ultra HD z matrycą 100 Hz zapłacisz 2199 zł, oszczędzając 400 zł. No super być z Wami z powrotem. MediaMarkt. Uwaga!

Za każdym razem, kiedy okazuje się, że to 40, 50, 45, 60 rocznica, trudno uwierzyć. A ta wiadomość przyszła wczoraj i bardzo nas zasmuciła. Florian Schneider, współzałożyciel grupy Kraftwerk w roku 1970, nie żyje. Był z grupą do roku 2009. Przez te wszystkie lata zmienili kilka razy muzykę do góry nogami. To on na początkach, w początkach kariery zespołu grał na przeróżnych instrumentach, które wzbogacały ogromnie elektroniczne brzmienie zespołu. Były to i syntezatory, i wokoder, i flet elektroniczny, i saksofon, perkusja, gitara elektryczna, skrzypce, no i oczywiście wokal, choć rzecz jasna, przetworzony elektronicznie. Fragment suity Autobahn, która była dla zespołu ogromnym przełomem 4 lata po założeniu. 22-minutowy utwór, który inspirowany był nudą podróży po autostradach nad Rzeni. Floriana Schneidera będziemy wspominać przez najbliższe godziny utworami klasycznymi z repertuaru grupy Kraftwerk. 10.15 właśnie mija, nasza płyta tygodnia, Bowska, Sorrento. Jadę do ciebie, Sorrento, by nad przepaścią z widokiem razem spoglądać w niebo z wulkanem na horyzoncie. Stąd popłyniemy na Capri,

Już teraz zapraszam Państwa na koncert domowy Kasai, specjalnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia, który będzie na naszej antenie w najbliższą sobotę po 20. A teraz nie bez powodu pozwolę sobie zagrać mój ulubiony utwór Edyty Bartosiewicz. Edyta Bartosiewicz po raz pierwszy? Nie bez powodu. Tak powiedziałem. A oto powód. Rozpadnie materia.

widoczne były jak na dłoni. Mignęła mi przed oczami postać Anastazego, a po chwili usłyszałem skrzyp zamka. Anastazy otworzył bramę i jak przez sen zobaczyłem przesuwające się przede mną wydłużone cienie moich kolegów. Chciałem krzyknąć: do widzenia, chłopcy, ale głos zamarł mi w krtani. Pan Piotr Frączewski przeczytał kolejne fragmenty ulubionej książki niektórych. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Bardzo dziękujemy. Barbara Marcinik, Renata Szewczak, Kuba Sadowski i Michał Margański. Jak słyszeliśmy, historia Akademii na tym etapie nie kończy się happy endem, ale jak pamiętamy, pan Andersen powiedział Adasiowi Niezgódce, że nie powinien przejmować się losem dziewczynki z zapałkami, bo to przecież tylko bajka. I ponieważ w bajkach wszystko jest możliwe, także u profesora Ambrożego, to jak wiadomo po Akademii pan Kleks odbył szereg podróży, a następnie triumfował, czego i państwu życzymy. Muzyka Andrzeja Korzyńskiego do pana Kleksa, ponieważ za chwilę już fajny film, to jeszcze trochę muzyki filmowej Andrzeja Korzyńskiego. Tym razem to bossa nowa z Polowania na muchy. Muzykę do filmu Polowanie na muchy wydano na tak zwanej epce firmy Pronit. Bardzo rzadkiej płycie, którą kiedyś posiadałem i kiedyś komuś pożyczyłem i nie wróciła. I teraz strasznie rozpaczam. Filmy głównie w sieci. O tym za chwilę Ryszard Jeźwiński. Fajny film. W czasie, kiedy nie możemy podróżować, a jeśli nawet, to te nasze wyprawy z konieczności muszą być ograniczone do niewielkich dystansów, zawsze z pomocą może przyjść kino. Na razie oczywiście też tylko to domowe. A możliwość podróżowania stwarza nam właśnie jedna z niedawnych premier filmowych w sieci, czyli dramat kostiumowy Shadow. Będzie to podróż dosłowna, bo twórcy zabiorą nas w odległe geograficznie rejony Chin, ale i podróż w czasie. Akcja filmu rozgrywa się w odległych latach II wieku naszej ery w Królestwie Pei. I tylko możemy na razie żałować, że nie dane nam jest w tej chwili zobaczyć tego wspaniale wykreowanego świata na dużym ekranie. Shadow zachwyca rozmachem w Stanach zbiorowych, ale też realizacyjnym kunsztem i dbałością o każdy szczegół w tych bardziej kameralnych. Tu każdy kadr wygląda naprawdę pięknie. I nie ma w tym nic dziwnego, bo film wyszedł spod ręki niekwestionowanego mistrza chińskiego kina, odnoszącego światowe sukcesy od ponad 30 lat. Zhang Yimou, bo o nim mowa, wpisał się wyraziście w historię światowego kina, takimi choćby filmami jak Zawieście czerwone latarnie, Hero, Dom latających sztyletów czy Cesarzowa. Szybko stał się więc ulubieńcem międzynarodowych festiwali, a wśród kilkudziesięciu nagród, które zdobyły jego filmy, są i berlińskie niedźwiedzie, weneckie lwy, brytyjskie BAFTY czy wyróżnienia festiwalu w Cannes. Również jego najnowszy film pięknie wpisuje się w tradycję chińskiej kinematografii, raz jeszcze czerpiąc z bogactwa wielowiekowej kultury i oferuje przy tym, co równie ważne, niebanalną rozrywkę. Mamy więc tu pełne tajemnic królestwo, a w nim bohaterów walczących o honor, swoją pozycję i władzę. Jak to bywa na dworze, nie brakuje mrocznych sekretów, spisków i ciągłej rywalizacji o wpływy. Główny bohater tej opowieści to legendarny dowódca, który staje do walki o odzyskanie historycznej stolicy swojego królestwa z rąk uzurpatora, a dążąc do zwycięstwa sięga po wyrafinowane fortele, no ale tych już zdradzać teraz nie będę. Mamy więc tu wszystko, co jest siłą takich opowieści. Skrywane pragnienia, typowy dla azjatyckiego kina motyw zemsty, no i wciąż inne alianse. A do tego bardzo niejednoznacznych bohaterów, których zmienne motywacje i działania wciąż nas widzów zaskakują. No i wreszcie to, co jest siłą tego rodzaju kina, absolutnie zachwycające sekwencje potyczek, pojedynków i scen walki, których choreografia chwilami naprawdę zatyka dech w piersiach. Myślę, że każdy, kto choć raz zachwycił się historycznym azjatyckim kinem, ponownie doceni jego wszelkie walory, a intrygująca, mądra opowieść nie pozwoli o sobie szybko zapomnieć. Shadow Zhanga Yimou już możemy obejrzeć w domu. Film jest dostępny w sieci. Już prawie 10.50 w programie po raz pierwszy, ale nie ostatni. Dziś wyrazy wsparcia dla polskiego wirtuoza gitary akustycznej Adama Palmy, który zmaga się z tą najbardziej powszechną w tej chwili na świecie chorobą. Takie wyrazy wsparcia przekazał mu już jego estradowy partner, czyli australijski wirtuoz gitary Tom Emanuel. Panowie wspólnie występowali. Fragment takiego występu u nas za chwilę. Adam Palma bardzo czeka na takie wyrazy wsparcia. Gdyby Państwo chcieli do niego napisać dwa słowa, to udostępnimy mail tego programu lista.osobista@polskieradio.pl i przekażemy artyście. Oto razem na scenie Adam Palma i Tommy Emanuel. Dwie wirtuozerskie gitary, Toma Emanuela i Adama Palmy. Lista.osobista@polskieradio.pl. Listy do pana Adama prosimy kierować na ten adres. A ja dzisiaj przyniosłem ze sobą trochę zapomnianą płytę Marka Grechuty z roku 1991. Piosenki dla dzieci i rodziców. Z królewicz, który zamarzył mieć wielką sławę, taką na wieczność, gotów na wszystko, co się wydarzy, aby wykazać mądrość, waleczność. Wyruszył w podróż przez dni i noce, poprzez niezwykły korowód zdarzeń, przez kręte drogi, niedobre moce, aby osiągnąć cel swoich marzeń. Spotka na drodze wędrówki wieczność, hydrę, poczwarę, smoka strasznego, czy też wykaże wielką waleczność, czy też dokona czegoś wielkiego, coś znaczącego, co zapamięta na długie lata pokoleń księga. Czy pamięć o nim zostanie święta, która wieczności wielkiej dosięga?